แนะนำบทฟุสซิลัตบทนี้เป็นบทมักกียะมี54องค์การที่ความสนใจในด้านหลักอะกีอิสลามียะคือการให้ความเป็นเอกภาพสารการฟื้นคืนชีพและการตอบแทนบทนี้ได้เริ่มกล่าวถึงอัลกุรอานซึ่งถูกประทานมาจากพระผู้ทรงเมตตาพร้อมด้วยหลักฐานอันชัดแจ้งและข้อพิสูจน์อันกระจ่างชัดที่บ่งชี้ถึงความสัจจะของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นการปาฏิหาริย์อันยืนยงและการถาวรแก่ท่านนบีบทนี้ได้กล่าวถึงเรื่ององค์การและสารโดยยืนยันถึงข้อเท็จจริงแห่งการเป็นศาสนทูตพระองค์ทรงเลือกท่านจากปวงเบ่าทั้งมวลให้เป็นผู้เรียกร้องเชิญชวนไปสู่อัลลอฮ์เป็นผู้ชี้แนะไปสู่ศาสนาอันเที่ยงตรงต่อมาบทได้กล่าวถึงภาพลักษณ์ของการสร้างมนุษย์ครั้งแรกการสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินด้วยรูปแบบอันละเอียดอ่อนและรัดกุมซึ่งเป็นการตักเตือนบรรดาผู้ผินหลังให้กับสัญญาณต่างๆของอัลลอฮ์ให้พิจารณาใคร่ครวญและนึกคิดแต่ความมืดมนแห่งการปฏิเสธศรัทธาได้มาปิดกั้นระหว่างพวกเขากับการศรัทธาเสียบทนี้ได้เปิดเผยถึงจุดจบของบรรดาผู้ปฏิเสธโดยได้ยกอุทาหรณ์ถึงประชาชาติที่มีพลังเข้มแข็งที่สุดแต่หยิ่งยโสคือกลุ่มชนของอาร์ตซึ่งความหยิ่งพยองของพวกเขาถึงขั้นที่พวกเขากล่าวว่าผู้ใดจะมีพลังเข้มแข็งกว่าพวกเราและได้กล่าวถึงสิ่งที่ประสบแก่พวกอาร์ตและพวกสมุทรคือความพินาศอย่างย่อยยับขณะที่พวกเขาเพลิดเพลินอยู่ในการละเมิดและปฏิเสธบรรดาศาสนทูตของอัลลอฮ์หลังจากได้กล่าวถึงบรรดาผู้ละเมิดฝ่าฝืนบทนี้ยังได้กล่าวถึงบรรดาผู้ศรัทธายำเกรงซึ่งพวกเขาได้ยืนหยัดปฏิบัติตามบทบัญญัติของอัลลอฮ์และศาสนาของพระองค์ดังนั้นอัลลอฮ์จึงทรงยกย่องให้เกียรติแก่พวกเขาด้วยความปลอดภัยและความสงบสุขในสวนสวรรค์ซึ่งเป็นที่พำนักของพวกเขาโดยอยู่ร่วมกับบรรดานบีบรรดาผู้ซื่อสัตย์ยึดมั่นในสัจธรรมและบรรดาผู้ตายชะฮีดและบรรดาคนซอแลห์ต่อมาบทได้กล่าวถึงสัญญาณต่างๆแห่งจักรวาลที่ปรากฏเป็นภาพลักษณ์แก่สายตาในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้เพียบพร้อมด้วยเคล็ดลับและสิ่งแปลกประหลาดมากมายและท่าทีของผู้ปฏิเสธต่อสัญญาณต่างๆที่ประจักษ์ชัดแจ้งบทได้จบลงด้วยสัญญาณของอัลลอฮ์ที่มีต่อมนุษยชาติว่าพระองค์จะทรงเปิดเผยให้พวกเขาได้เห็นเคล็ดลับบางประการของจักรวาลนี้ในบั้นปลายของวันสิ้นโลกเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันถึงความจริงตามที่อัลกุรอานได้บอกเล่าไว้บทฟุสซิลัตถูกขนานนามเช่นนี้เพราะอัลลอฮ์ทรงแจกแจงสัญญาณทั้งหลายไว้ในบทนี้ทรงอธิบายอย่างชัดแจ้งถึงหลักฐานที่ประจักษ์ถึงการมีและความยิ่งใหญ่ของพระองค์ตลอดจนการสร้างจักรวาลอย่างวิจิตรพิสดารซึ่งเป็นที่ยืนยันถึงความยิ่งใหญ่แห่งอำนาจของพระองค์ บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ ฮามีม ฮามีม تنزيل من الرحمن الرحيم อัลกุรอานนี้ได้ถูกประทานลงมาจากพระผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ กิตาบุมฟุสซิลัตอายาตุฮุกุรอานันอารบียันลิกอมียะอ์ลามูน คัมภีร์ซึ่งองค์การทั้งหลายได้ให้คำอธิบายไว้อย่างละเอียดเป็นอัลกุรอานภาษาอาหรับสำหรับกลุ่มชนผู้ที่มีความรู ้บาชีรอนวะนะซีรอนฟะอ์รอดอักษรุฮุมฟะฮุมลายัสมาอูน เป็นการแจ้งข่าวดีและเป็นการตักเตือนแต่พวกเขาส่วนมากผินหลังให้ดังนั้นพวกเขาจึงไม่ได้ยิน วะกาลูกุลูบุนาฟีอะกินนะติมมิมมาตะดอูนาอิลัยوَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ حجاب فاعمل إننا عاملون และพวกเขากล่าวว่าหัวใจของเราอยู่ในที่ปกปิดจากสิ่งที่พวกเจ้าเชิญชวนเราไปสู่และในหูของเราก็หนวกและระหว่างเรากับเจ้าก็มีม่านกั้นอยู่ดังนั้นเจ้าจงทำสิ่งที่เจ้าพึงกระทำเถิดสำหรับพวกเราก็จะทำตามสิ่งที่เราจะกระทำ กุลอินนามาอะนาบะชรุมมิธลุกุมยูฮาอิลัยยะอันนามาอิลาฮุกุมอิลาฮุวาฮิดฟัสตะกีมูอิลัยฮิวัสตัฆฟิรูฮุวะไวลุลลิลมุชริกีน จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าฉันก็คือสามัญชนเยี่ยงพวกเจ้าแต่ได้มีองค์การแก่ฉันว่าพระเจ้าของพวกเจ้านั้นคือพระเจ้าองค์เดียวดังนั้นจงมุ่งตรงสู่พระองค์เถิดและจงขออภัยต่อพระองค์และความวิบัติจงมีแด่บรรดาผู้ตั้งภาคี อัลลซีนลายูตูนัซซะกาตวะฮุมบิลอาคิเราะติฮุมกาฟิรุน บรรดาผู้ไม่จ่ายซะกาตและพวกเขาคือพวกปฏิเสธศรัทธาต่อวันปรโลก อินนัลลซีนอามะนูวะอะมิลุศศอลิฮาติละฮุมอัจรุนฆอยรุมัมนูน แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีสำหรับพวกเขานั้นจะรับรางวัลอย่างมิขาดสาย กุลอะอินนะกุมลัตักฟุรูนบิลละซีคอลักัลอัรฎฟียะมัยนวะตัจอะลูนละฮูอันดาดาذلك رب العالمين จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าปฏิเสธศรัทธาต่อพระผู้ทรงสร้างแผ่นดินภายใน2วันและพวกเจ้าตั้งภาคีคู่เคียงกับพระองค์กระนั้นหรือนั่นคือพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก วะจาละฟีฮารวาซิยมินฟอกฮาวะบารักฟีฮาวะกัดดะรฟีฮาอะกวาตฮาฟีอัรบะอะติอัยยามฟีอัรบะอะติอัยยามซะวาอัลลิสซาอิลีน และในแผ่นดินนั้นพระองค์ทรงทำให้ภูเขาตั้งมั่นอยู่บนมันและทรงให้มีความจำเริญในนั้นและทรงกำหนดปัจจัยยังชีพของมันให้มีขึ้นในระยะเวลา4วันอย่างเท่าเทียมกันแก่บรรดาผู้ไต่ถาม ซุมมัสตาวาอิลัสซะมาอิวะฮิยะดุคานุนฟะกาละลาฮาวะลิลอัรฎิอติยาตัวอันเอากัรฮากาละตาอะตัยนาตออิอีน และพระองค์ทรงมุ่งสู่ฟากฟ้าขณะที่มันเป็นไอหมอกพระองค์จึงตรัสแก่ชั้นฟ้าและแผ่นดินว่าเจ้าทั้งสองจงมาจะโดยเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามมันทั้งสองกล่าวว่าข้าพระองค์มาอย่างเต็มใจแล้ว فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرهاوزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم ดังนั้นพระองค์ทรงสร้างมันสำเร็จเป็นชั้นฟ้าทั้ง7ในเวลา2วันและทรงกำหนดหน้าที่ของมันให้ทุกชั้นฟ้าและได้ประดับท้องฟ้าแห่งโลกนี้ด้วยดวงดาวทั้งหลายและเป็นการป้องกันชัยฏอนนั่นเป็นการกำหนดของพระผู้ทรงอำนาจผู้ทรงรอบรู ้ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ แต่ถ้าพวกเขาผินหลังให้ก็จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าฉันขอเตือนพวกเจ้าให้รำลึกถึงความหายนะเยี่ยงความหายนะของพวกอาดและพวกสมุทร إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون จงรำลึกถึงบรรดารอซูลได้มาอย่างพวกเขาจ จากทางข้างหน้าพวกเขาและจากทางข้างหลังพวกเขาโดยกล่าวว่าพวกเจ้าอย่าได้เคารพภักดีผู้ใดนอกจากอัลลอฮ์พวกเขากล่าวว่าหากพระผู้บานของเราทรงประสงค์แน่นอนพระองค์จะต้องส่งมาลาอิกะห์ลงมาดังนั้นเราจึงปฏิเสธศรัทธาในสิ่งที่พวกท่านถูกส่งมา فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ส่วนพวกอาดนั้นพวกเขาได้หยิ่งผยองในแผ่นดินโดยไม่เป็นธรรมและพวกเขากล่าวว่าผู้ใดจะมีพลังเข้มแข็งกว่าพวกเราพวกเขาไม่เห็นดอกหรือว่าแท้จริงอัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างพวกเขานั้นทรงพลังเข้มแข็งกว่าพวกเขาแต่พวกเขาก็ยังคงปฏิเสธสัญญาณต่างๆของเรา لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ดังนั้นเราได้ส่งลมพายุที่หนาวเหน็บมีเสียงกึกก้องลงมายังพวกเขาเป็นเวลาหลายวันแห่งความหายนะเพื่อเราจะได้พวกเขาลิ้มรสการลงโทษอันน่าอัปยศในชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลกนี้และแน่นอนการลงโทษแห่งปรโลกนั้นย่อมอัปยศยิ่งกว่าโดยที่พวกเขาจะไม่ได้รับความช่วยเหลือใด ๆ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ และส่วนพวกสมุทรนั้นเราได้ชี้แนะให้แก่พวกเขาแต่พวกเขาชอบเลือกเอาการตาบอดมากกว่าการอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องดังนั้นความหายนะแห่งการลงโทษที่น่าอดสูก็ได้ประสบกับพวกเขาตามที่พวกเขาแสวงหาเอาไว ้ และเราได้ช่วยบรรดาผู้ศรัทธาและบรรดาผู้ยำเกรงให้รอดพ้นจากการลงโทษนั้นและจงรำลึกถึงวันหนึ่งซึ่งเหล่าศัตรูของอัลลอฮ์จะถูกชุมนุมเพื่อเข้าสู่ไฟนรกโดยพวกเขาจะถูกจัดเป็นแถว ๆ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ จนกระทั่งเมื่อพวกเขามาถึงนรกหูของพวกเขาและตาของพวกเขาและผิวหนังของพวกเขาก็จะเป็นพยานคัดค้านพวกเขาตามที่พวกเขาได้เคยกระทำไว ้และ พวกเขากล่าวแก่ผิวหนังของพวกเขาว่าทำไมพวกเราจึงเป็นพยานคัดค้านแก่เราเล่าพวกมันกล่าวว่าอัลลอฮ์ทรงให้เราพูดตามที่พระองค์ทรงให้ทุกสิ่งพูดและพระองค์ทรงสร้างพวกเจ้าเป็นครั้งแรกและยังพระองค์เท่านั้นที่พวกเจ้าจะต้องถูกนำกลับไป วะมาคุนตุมตัสตะติรูนอันยัชฮะดะอะลัยกุมซัมอุกุมวะลาอับศารุกุมวะลาจุลูดุกุมوَلَاأَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ และพวกเจ้าก็ไม่เคยปิดบังการทำความชั่วว่าหูของพวกเจ้าและตาของพวกเจ้าและผิวหนังของพวกเจ้าจะเป็นพยานคัดค้านพวกเจ้าแต่พวกเจ้านึกคิดว่าอัลลอฮ์ไม่ทรงรู้ ส่วนมากในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ วะซาลิกุมฎอนุกุมอัลลซีฎอนันตุมบิร็อบบิกุมอัฎดากุมฟะอศบะฮตุมมินัลคอซิรีน และนั่นแหละการนึกคิดของพวกเจ้าซึ่งพวกเจ้านึกคิดต่อพระผู้อภิบาลของพวกเจ้านั้นเป็นการทำให้พวกเจ้าประสบความหายนะและพวกเจ้าก็กลายเป็นผู้ขาดทุนดังนั้นหากพวกเขาอดทนต่อการลงโทษได้ไฟนรกก็คือที่พำนักของพวกเขาและถ้าหากพวกเขาวิงวอนขอความโปรดปรานพวกเขาก็จะไม่ได้อยู่ในหมู่ผู้ได้รับความโปรดปราน وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين เราได้กำหนดสหายไว้สำหรับพวกเขาและพวกเขาก็ได้ทำให้สิ่งที่อยู่ข้างหน้าของพวกเขาและสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของพวกเขาให้เป็นที่ลุ่มหลงแก่พวกเขาดังนั้นประกาศสิทธิการลงโทษแก่ประชาชาติต่างๆของพวกยินและมนุษย์ที่ได้ล่วงลับไปก่อนหน้าพวกเขานั้นก็เป็นการสาสมแก่พวกเขาแล้วแท้จริงพวกเขาเป็นผู้ขาดทุน วะกอลัลลซีนกะฟะรูลาตัสมะอูลิฮาซัลกุรอานวัลฆอฟฟีฮิลัลลกุมตักลิบูน และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาได้กล่าวว่าพวกเจ้าอย่าฟังอัลกุรอานนี้แต่จงทำเสียงอึกทึกในขณะนั้นหวังว่าพวกเจ้าจะมีชัยชนะแต่โดยแน่นอนเราจะให้บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาลิ้มรสการลงโทษอย่างแสนสาหัสและแน่นอนเราจะตอบแทนพวกเขาตามความชั่วที่พวกเขาได้เคยกระทำไว ้ ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون นั่นคือการตอบแทนแก่เหล่าศัตรูของอัลลอฮ์คือไฟนรกสำหรับพวกเขาจะพำนักอยู่ในนรกนั้นตลอดกาลเป็นการตอบแทนตามที่พวกเขาได้ปฏิเสธสัญญาณต่างๆของเรา วะกอลัลลซีนกะฟะรูร็อบบะนาอะรินัลละซัยนอะฎอลลานามินัลญินนวัลอินซنجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธากล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของเราได้โปรดให้เราได้เห็นทั้งสองอย่างทั้งพวกยินและพวกมนุษย์ผู้ซึ่งทำให้เราหลงทางเพื่อที่เราจะให้มันทั้งสองอยู่ใต้เท้าของเราเพื่อว่ามันทั้งสองจะได้อยู่ในหมู่ผู้เลวสามยิ่ง อินนัลลซีนกอลูร็อบบุนัลลอฮุซุมมัสตะกามูตะตะนัซซะลอะลัยฮิมุลมะลาอิกะตะตะนัซซะลอะลัยฮิมุลมะลาอิกะตุอัลลาตะคอฟูวะลาตะฮซะนูวะอับชิรูบิลญันนะติลลาตีกุนตุมตูอะดูน แท้จริงบรรดาผู้กล่าวว่าอัลลอฮ์คือพระผู้อภิบาลของพวกเราและพวกเขาก็ยืนหยัดตามคำกล่าวนั้นมาลาอิกะห์จะลงมาหาพวกเขาโดยกล่าวกับพวกเขาว่าพวกเจ้าอย่าหวาดกลัวและเศร้าสลดใจแต่จงต้อนรับข่าวดีคือสวนสวรรค์ที่พวกเจ้าได้ถูกสัญญาไว้เถิด นะห์นุเอาลิยาอุกุมฟิลฮายาติดดุนยาวะฟิลอาคิเราะห์وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ พวกเรา เป็นผู้อารักขาพวกเจ้าทั้งในการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้และปรโลกและสำหรับพวกเจ้าในสวนสวรรค์นั้นจะได้ในสิ่งที่จิตใจของพวกเจ้าปรารถนาและสำหรับพวกเจ้าในสวนสวรรค์นั้นจะได้ในสิ่งที่พวกเจ้าเรียกร้อง นุซุลัมมินฆอฟูรุรรอฮีม เป็นการต้อนรับจากพระผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ